999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Jest sobota, 12 października. Już 8. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Swoje stanowisko w sprawie zmian w polskim sądownictwie przedstawi dziś Komisja Wenecka. Na konwencji Koalicji Obywatelskiej premier ogłosi nową strategię migracyjną Polski. Wieczorem mecz z Portugalią w ramach Ligi Narodów. Kibice czekali na przeciwników naszych piłkarzy przed jednym z warszawskich hoteli. Ja dla Ronaldo, tak jest. Zdjęcie liczyłem, ale no niestety. Komisja Wenecka przedstawi dziś swoje stanowisko w sprawie zmian w polskim sądownictwie. O opinię zwrócił się minister sprawiedliwości, który będzie dziś w Wenecji. Wczoraj podczas unijnej narady w Luksemburgu Adam Bodnar mówił o oczekiwaniach przed posiedzeniem komisji. Na pewno wiem, że jedna opinia jest bardzo zaawansowana, to jest opinia dotycząca rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i myślę, że ta opinia pewnie będzie szybciej dostępna niż opinia dotycząca statusu sędziów i tego, w jaki sposób należy podchodzić do regulowania ich statusu. Minister Bodnar dodał, że zmiany dotyczące statusu tzw. neosędziów powołanych od 2018 roku nie nastąpią szybko z powodu sprzeciwu prezydenta. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że konstytucja wyraźnie mówi, iż to prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i jest związany jej propozycjami. Ale KRS, jak dodał minister, musi mieć gwarancję niezależności. Dziś odbędzie się konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową Platformy Obywatelskiej. Spotkanie ma być poświęcone podsumowaniu mijającego roku od wyborów parlamentarnych, ale będzie też mowa o bieżących problemach. Lider PO, premier Donald Tusk, ma ogłosić wieloletnią strategię migracyjną Polski. Rzecznik PO, szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapewnia, że nie będzie, jak się wyraził, nudnego wyliczania setek zmian, które wprowadził rząd. Bardziej próba spojrzenia w przeszłość, nawiązania do tej atmosfery z wyborów 15 października i odpowiedzi na to, w którym miejscu się znajdujemy i w którym kierunku zmierzamy. Podczas konwencji premier Donald Tusk ogłosi strategię migracyjną Polski. Będzie to strategia, która będzie nie tylko programem walki z nielegalną migracją i szerzej nowoczesną polityką, chodzi o nowoczesną politykę migracyjną obliczoną na lata, ale będzie także ta strategia propozycją wobec całej Unii Europejskiej. Szef rządu zaznacza, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska są pod presją migracji wynikającej z wojen, głodu i przeludnienia wokół Europy. W przyszłym tygodniu strategią migracyjną ma się zająć rząd. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Sprawy wewnętrzne partii oraz sytuacja w kraju to z kolei najważniejsze zagadnienie, jakie pojawią się na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, mówi, że w przysusze zapadnie decyzja o zmianie statusu partii i powołaniu komitetu wykonawczego. Ja jestem gotowy, żeby stanąć na czele Komitetu Wykonawczego. Komitet Wykonawczy będzie się składał z polityków młodego pokolenia, z ludzi energicznych, zaangażowanych, tych, którzy będą stanowili na kolejne lata przyszłość Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Podczas kongresu ma także dojść do połączenia Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną Polską. Setki kibiców powitały przed jednym z warszawskich hoteli piłkarską reprezentację Portugalii ze słynnym Cristiano Ronaldo. Rywale naszej kadry zjawili się w stolicy późnym wieczorem. Po prostu najlepszy piłkarz na świecie, tak, i dlatego czekam. Znaczy ja czekam na Leo. Jestem fanem z Milanu i tutaj no mam duży sentyment do niego. Bo ja myślałem, że to wszyscy dla Ronaldo, a to niekoniecznie. Ja dla Ronaldo, tak jest. Zdjęcie liczyłem, ale no niestety. No chyba dużo ludzi. No chyba trochę za późno przyszliśmy. Ale zdjęcie bym chciał, czy autograf. Przyjechaliście dla Ronaldo, czy dla całej reprezentacji Portugalii? Dla reprezentacji. Cała reprezentacja. A kto jest najlepszy u Portugalczyków? Cristiano Ronaldo. A to jest najlepszy piłkarz na świecie według ciebie? No, według mnie tak. Cały czas. Lepszy Leo Messiego. Ciężka praca tutaj. Messi to jest, moim zdaniem, to jest talent. To Ronaldo ciężko pracował i to zasłużyło mu się. Ja zobaczyłem tam przy barierce stałem, ale nic nie dawali. On nawet do kibiców nie popatrzył, w stronę kibiców. Po prostu wszedł sobie do hotelu, ignorując wszystkich. Cristiano Ronaldo i tysiące kibiców w net leci. Więcej o dzisiejszym meczu naszej reprezentacji w serwisie sportowym Trójki już za chwilę. Na pewno nie z powodu trójkowego serwisu, ale jesteśmy, jak mówią specjaliści, przebodźcowani. Najczęściej objawia się to problemami z koncentracją, zaburzeniami snu czy obniżonym nastrojem. O tym problemie mówił na naszej antenie psycholog biznesu Andrzej Tucholski. Dla kogoś przebodźcowanie może być to, że jesteśmy zestresowani i trochę nam się skrada migrena. Dla kogoś przebodźcowanie może wręcz przybrać taką skalę, że wracamy do domu i na godzinę zamarzamy na kanapie, na fotelu, wręcz patrząc się w ścianę, nie potrafiąc pójść dalej z życiem. Jest częstym zjawiskiem, że ktoś podjeżdża gdzieś, na przykład jeśli podróżuje samochodem i zanim przejdzie w to nowe miejsce, siedzi. Dojeżdża i po prostu siedzi. Nie potrafi wyjść z tego samochodu, żeby jeszcze pobyć przez moment w takim wymuszonym, no właśnie, braku bodźców. Andrzej Tucholski radzi nieco częściej przestawiać najnowsze technologie na stan czuwania i zdjąć siebie nadmiar obowiązków. Gdyby to jeszcze było takie łatwe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 8:00 serwis sportowy przedstawi Adam Malecki. Ciekawe, czy taki Cristiano Ronaldo jest przebodźcowany. Mecz z Portugalią elektryzuje wszystkich kibiców piłkarskich nad Wisłą. Reprezentacja Polski, która przegrała jak dotąd w Lidze Narodów z Chorwacją i wygrała ze Szkocją, podejmie właśnie Cristiano Ronaldo i spółkę na Stadionie Narodowym pierwszy gwizdek o 20:45. Polska i Portugalia grają w najwyższej dywizji A, w której we wczorajszych meczach Niemcy pokonały na wyjeździe 2-1 Bośnię i Hercegowinę, a Węgrzy w Budapeszcie zremisowali 1-1 z Holandią ku uciesze kibiców i ekspertów Madziarów. Portal Telex swoją relację z meczu rozpoczyna słowami: po 40 latach oczekiwania punkt przeciwko Holandii. Nad Dunajem ten remis jest uznawany za przyzwoity wynik, szczególnie z Holendrami. Węgrzy nie wygrali z pomarańczowymi od 1985 roku i 9 meczy. Dziennikarz Otilla Akhosi pisze, że choć w meczu była szansa na zwycięstwo, to remis wydaje się być jednak sprawiedliwy. Na stronie Sport Harmsa z Hotfonyt czytamy analizę, z której wynika, że dzisiejszy sukces Węgrzy zawdzięczają przede wszystkim dobrej obronie i zmysłowi taktycznemu. Podopieczni trenera Marco Rossiego przez cały mecz mieli niewiele ponad 25% posiadania piłki, a mimo to zaskoczyli faworyzowanych Holendrów. Pamiętać należy, że na wypełnionej po brzegi Puszkasz Arenie to właśnie Madziarzy jako pierwsi strzelili bramkę. Dzięki własnemu remisowi i porażce Bośni i Hercegowiny Węgry opuściły ostatnie miejsce w grupie C Ligi Narodów. Kolejny mecz zagrają właśnie z bałkańskimi smokami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wracając do wątku polskiego piłkarskiego, wczoraj grała reprezentacja do lat 21 i wygrała na wyjeździe z Kosowem 4-0. Zapewniła sobie tym samym drugie miejsce w grupie i co najmniej grę w barażach o awans na Mistrzostwa Europy. We wtorek mecz w Łodzi z Niemcami, czyli liderem grupy, no ale Niemcy mają już 4 punkty przewagi. Odjechali. W Żużlu wczoraj nie jechali, motocykle już stoją w garażach, zawodnicy odpoczywają. To czas podsumowań sezonu. Wczoraj odbyła się gala Ekstraligi, a rajderem sezonu został 5-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Najlepszy młodzieżowiec to mistrz globu juniorów i drużynowy mistrz kraju z motorem Lublin, Wiktor Przyjemski. Wydaje mi się, żebym brał te wyniki w ciemno. Obydwa zresztą, Mistrzostwo Świata Juniorów i ten mój debiutancki sezon w PGE Ekstralidze. Mistrz Świata, bardzo się cieszę. Włożyłem w to ogrom pracy. 13 średnia w Ekstralidze. Oczywiście mogła być lepsza, ostatnim meczem troszkę zepsułem, ale 2-0 chyba została z tego co pamiętam, więc naprawdę fajnie. Sam siebie troszkę też zaskoczyłem. Najlepszą drużyną sezonu został mistrz Polski Orlen Oil Motor Lublin, trenerem Robert Kościecha, a złotego szczakiela nagrodę za całokształt otrzymał legendarny trener młodzieży, 78-letni Jan Ząbik. Z toru żużlowego skok na krajowe parkiety. W koszykówce w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy polski cukier Start Lublin przegrał z Legią Warszawa 78-89, a w siatkówce Jastrzębski Węgiel wygrał z Indykpolem AZS Olsztyn 3-0, a Sekoresowie Rzeszów pokonała 3-1 GKS Katowice. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Czy Ronaldo jest przebodźcowany, tego nie wiem, ale wiem, jaka dzisiaj będzie pogoda. Trochę słońca i trochę chmur. Na wschodzie, południu i w centrum kraju dopisze na ogół pogodna aura. Tylko na zachodzie będzie się chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 13 w centrum kraju i do 14 na zachodzie. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Fetes. Minuty po godzinie 8, a my łączymy się z naszym gościem. Jest z nami Leszek Jażdżewski z czasopisma kulturalnego i społeczno-politycznego Liberté, organizator Igrzysk Wolności. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło znów surfować na falach Trójki. Miło pana również słyszeć na tych falach. Igrzyska Wolności odbędą się w Łodzi już w przyszły weekend, 11 edycja. Przez 2,5 dnia prawie 3000 uczestników wysłucha prawie 500 prelegentów. Może zacznijmy w ogóle od nazwy. Skąd słowo igrzyska, jak i wolność? No, wolność jest tutaj kluczem. Chcieliśmy w swoim czasie świętować 25. rocznicę wolnych wyborów 4 czerwca. I tak tam już zostało, dlatego tych 11 edycji. A igrzyska trochę dlatego, że jest w tym element gry, zabawy, także rywalizacji. Szczególnie po angielsku to słowo Freedom Games sugeruje, że jest tam nie tylko powaga, jakby na to wskazywały prelekcje, ale jest również dyskusja i zabawa ideą. Także stąd ten pomysł na chyba oryginalną nazwę dla Festiwalu Idei. Spotkanie ludzi ciekawych świata, głodnych nowych idei. A co konkretnie za tydzień będziemy mogli się, czego będziemy mogli się dowiedzieć o świecie, jak i o tych nowych ideach, które zostaną zaprezentowane w Łodzi? Myślę, że słuchaczy Trójki nie trzeba namawiać do tego, żeby przyszli posłuchać choćby rozmowy na otwarciu Anny Brzezińskiej z Andrzejem Sapkowskim, czyli dwojga wybitnych pisarzy. No, Sapkowski chyba najbardziej czytany, może nawet i w historii, polski pisarz na świecie. Będzie spotkanie i wystąpienie Jaszy Munka, który z kolei jest takim guru politologicznym do spraw demokracji. Akurat my mamy demokrację po przejściach. Polskie Radio też coś o tym wie i Jasza Munk to akurat bardzo ciekawie będzie mówił o tożsamości, o tym, jakim zagrożeniem dla tożsamości potrafią być wojny kulturowe i taka próba upolitycznienia każdego aspektu naszego życia, ale też będzie choćby pani Boniadi, to jest znana z takich produkcji jak Pierścienie Władzy czy seriale How I Met Your Mother, jak spotkałem waszą matkę, aktorka, ale na igrzyskach wystąpi jako aktywistka, jako osoba upominająca się o prawa kobiet w Iranie. Także to, biorąc pod uwagę kontekst międzynarodowy, w jakim obecnie jesteśmy, myślę, że będzie również fascynujące wystąpienie. Muszę przyznać, że ten program Igrzysk Wolności to jest taka podróż przez kulturę, politykę, gospodarkę, ekologię, klimat, też tworzoną na nowo koncepcję miast czy cyberbezpieczeństwa. Kto o tych kwestiach będzie mówił? Tutaj już pan trochę nam powiedział jedno nazwisko, ale kto jeszcze? Kogo jeszcze będziemy mogli usłyszeć? No tak, tutaj rzeczywiście pani słusznie wspomniała, że ta plejada jest duża i my mamy pod hasłem Miasto, Europa, Przyszłość. Mamy taką triadę tematów, które łączą się w ten sposób, że każdy z nich opisuje jakiś wycinek naszej rzeczywistości w taki sposób, który naszym zdaniem pozwala nawiązać dialog i rozmowę. I choćby o mieście będzie mówił twórca koncepcji miasta 15-minutowego, czyli czegoś, co jest dzisiaj absolutnie na topie na świecie, choćby na przykład w Paryżu jest wdrażane jako strategia przez panią mer. Będzie to Carlos Moreno, który będzie na ten temat występował. Będziemy rozmawiać również z udziałem polityków. My uważamy, że absolutnie, mimo że jesteśmy imprezą zupełnie niezależną, to z politykami, przynajmniej tymi, którzy są gotowi na rozmowę, warto tę rozmowę nawiązywać. Także spodziewamy się wystąpienia między innymi Tomasza Siemoniaka, z którym będziemy rozmawiać o odpornym państwie. No to jest taki temat, który szczególnie po powodzi wydaje się chyba dla wszystkich dość jasny i oczywisty, ale wnioski z tego wynikają również na przyszłość. Były premier Belgii, taki zawołany eurofederalista, Guy Verhofstadt będzie naszym gościem. To jest taka wiadomość, można powiedzieć, z ostatniej chwili. O przyszłości, o reformach Unii Europejskiej, ale także będzie bardzo istotny wątek ukraiński. Jest u nas bardzo wielu aktywistów, osób związanych z działalnością także w takim kryzysie takim egzystencjalnym, w którym Ukraina się znalazła w wyniku inwazji rosyjskiej. I uważam, że lekcje z tego, jak oni sobie poradzili, bo w dużym stopniu sobie poradzili jako społeczeństwo, są dla nas niezwykle ważne. Obyśmy się nigdy nie znaleźli w takiej sytuacji jak Ukraińcy. Igrzyska wolności są polityczne, lewicowe, prawicowe, one łączą? Jaka jest taka cel przyświecający? Jak chyba łatwo wywnioskować z naszej nazwy, mamy liberalne poglądy wolnościowe. Natomiast to jest spektrum, to jest taki kalejdoskop osób, idei. Mamy bardzo ciekawe na przykład spotkanie o tym, co się stało z polskim konserwatyzmem, z udziałem jak najbardziej konserwatywnych polityków. Jest u nas bardzo wielu przedstawicieli lewicy. My się nie zamykamy na nikogo i uważamy, że tak długo jak jest ktoś gotów rozmawiać, a nie krzyczeć, nie wygrażać, nie zabraniać, tylko zainteresowany jest rozmową, to wówczas warto dawać przestrzeń na takie poglądy i na taką dyskusję. Ale mówiąc zupełnie szczerze, to tutaj bohaterami są uczestnicy, którzy w dużym stopniu sami głosując nogami, przemieszczając się pomiędzy 7 salami, w których są równoległe konferencje, decydują kogo i o czym chcą usłyszeć. I zaskoczę może państwa, ale politycy wcale nie są na topie tych zainteresowań. W przyszłą sobotę o godzinie 10 odbędzie się też panel dyskusyjny Muzyczna Solidarność Kobiet. Poprowadzi go dyrektorka i redaktorka naczelna Trójki Agnieszka Szydłowska. Ona porozmawia z artystkami, dziennikarkami, podcasterkami. Co kryje się za tytułem tej rozmowy? Muzyczna Solidarność Kobiet. Jaki pomysł przyświecał? Tak, bardzo się cieszymy, że będziemy mogli gościć tak znakomitą plejadę zaangażowanych muzyczek, ale też nie tylko, i także panią redaktor z Trójki. Trochę chcieliśmy przełamać być może takie myślenie, że muzyka, zresztą nie sądzę, żeby akurat słuchacze Trójki tak uważali, że muzyka to jest wyłącznie rozrywka, to jest coś znacznie poważniejszego. I mieliśmy w ostatnim czasie, szczególnie po tym odebraniu kobietom prawa do aborcji, bardzo duże zaangażowanie także właśnie muzyczek, kobiet różnych profesji, ale także artystek, w szczególności artystek w obronę praw kobiet. I myślę, że to doświadczenie, też nie chcę mówić w imieniu, bo tak trochę głupio mówić o panelu, którym są same kobiety, gdzie będę rozmawiał o solidarności właśnie kobiet, ale tak jak sobie to zaplanowaliśmy, to chcemy, żeby to była rozmowa, w której te więzi, które się wytworzyły przy wspólnej walce o prawa, żeby je pociągnąć trochę dalej i porozmawiać, jak to się przejawia w muzyce, jak to się przejawia w zaangażowaniu, na ile ta muzyka może być przejawem tej solidarności, na ile na przykład model kariery się trochę kłóci z tą solidarnością, na ile takie siostrzeństwo jest możliwe. Ja myślę, że to będzie fascynująca rozmowa. To z pewnością. To jeszcze tak na koniec pytanie techniczne, bo wszystkie te dyskusje i te wszystkie debaty na Igrzyskach Wolności brzmią bardzo ciekawie. Czy można je wysłuchać tylko osobiście, czy na przykład jest możliwość też transmisji online? Jak najbardziej, co najmniej połowa z tych dyskusji jest transmitowana na żywo. One są również nagrywane. Mówiąc zupełnie szczerze, to jest jedyny sposób, żeby zapoznać się z programem Igrzysk w całości, dlatego że na żywo człowiek nie jest w stanie się przemieścić pomiędzy tyloma równoległymi panelami. Natomiast nie wszystko będzie nagrywane. Jak się wejdzie na stronę igrzyskawolności.pl, to 3-4 dyskusje naraz będą transmitowane. Natomiast jeśli ktoś chce zobaczyć wszystko albo móc raczej skonfrontować się z tym całym bogactwem programu, bo jak już rozmawialiśmy, wszystkiego się nie da zobaczyć, ale przynajmniej móc dać sobie szansę przejścia pomiędzy tymi salami i spotkania panelistów osobiście, co szczerze mówiąc jest chyba największą wartością z igrzysk, że ci ludzie są dostępni, oni są na wyciągnięcie ręki, oni spędzają wiele czasu z naszymi odwiedzającymi, no to wtedy trzeba się wybrać do Łodzi 18-20 października. To już za tydzień. Zapraszamy, właśnie, to już jest za tydzień. Bardzo dziękuję. Leszek Jarzdzewski z czasopisma kulturalnego i społeczno-politycznego Liberté, organizator Igrzysk Wolności, o tym wszystkim nam mówił. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia i do zobaczenia.

21 minut do godziny 9 pozostało. Pora na rozstrzygnięcie konkursu. Przypomnę, że wygrana to były 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka. Wszystko wartości prawie 600 zł. Pytałam Państwa o to, dlaczego warto dziś wyłączyć telefon. I szukałam tych kreatywnych odpowiedzi. Urzekło i mnie, i Marcina Waltera jedna odpowiedź. Dlaczego warto wyłączyć telefon dziś? By móc odlecieć jak najdalej od codzienności, by chwilę polatać w przestrzeni własnej wyobraźni, ciszy i spokoju, by móc usłyszeć własne pragnienia. Gratuluję posiadaczce numeru telefonu kończącego się na 602 albo posiadaczowi i już będziemy się z pewnością kontaktować, a Państwa oczywiście też zapraszam, żeby nas słuchać uważnie, bo pewnie jeszcze nie raz taki konkurs się pojawi na naszej antenie. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. But I know I'm gonna change their tune. 8.43 na zegarach, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj taki nasz temat, który podejmujemy, to przebodźcowanie, jak sobie z nim radzimy, z takimi dźwiękami zewsząd otaczającymi, z różnymi nagłymi sprawami. Są twoje jakieś ulubione sposoby na to, jak się wyciszyć i trochę odstresować od tego, od tej technologii i tych oczywiście informacji? Odkładam telefon, Twittery, Facebooki i inne internety. Biegam na świeżym powietrzu. Sport to jest dla mnie sposób. Sport i spędzanie czasu z psem gdzieś tam w lesie. Ja często mam takie wrażenie, że ten natłok tych wydarzeń, tych informacji szczególnie. Mam takie momenty, kiedy lubię się po prostu odciąć. I urlop oczywiście. Urlop to jest dla mnie odpoczynek od polityki. Szczególnie bliski jest mi ten sposób spędzania czasu z psem. To jest jak najbardziej również mój kierunek. Tak. Dokładnie. No dobrze, to my dzisiaj nie o takim przebodźcowaniu, ale o tym, co będzie się działo już za kilka minut. Śniadanie w Trójce, prawie już wszystko zapięte na ostatni guzik, a tematów nie brakuje dzisiaj, w dzisiejszym dniu. I nie tylko, przez cały tydzień się sporo działo. Zaczęłam się zastanawiać właśnie, czy wszystko zapięte na ostatni guzik, biorąc pod uwagę, że tutaj jeszcze moja filiżanka jest do umycia i muszę ją napełnić kawą. Dzisiaj jest bardzo polityczna sobota, konwencje PiS-u i Koalicji Obywatelskiej. PiS będzie się łączył z suwerenną Polską. Koalicja Obywatelska będzie podsumowywać rok od wyborów, a my mamy oczywiście jak zwykle mnóstwo tematów. Będziemy rozmawiać o kontroli NIK-u w sprawie wiz, o tym, jak były wizy wydawane w ostatnich latach. Będziemy rozmawiać o mocnym wystąpieniu Bartłomieja Sienkiewicza w parlamencie europejskim i sporej krytyce pod adresem Niemiec, ale będą też inne tematy. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj mamy parytet wśród gości, więc ja się z tego bardzo cieszę. To jeszcze tylko powiedz, kto jest gościem, kto będzie gościem już za kilka minut. Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy, Anna Gębicka z Prawa i Sprawiedliwości, Barbara Oliwiecka, Polska 2053 Droga i trzech panów. Stanisław Tyszka, Konfederacja, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska i Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta. Mam nadzieję, że Michał Szczerba się tym razem nie spóźni, bo on się bardzo lubi spóźniać. O tym wszystkim mówiła Renata Grochal. Zapraszamy kilka minut po godzinie 9 na śniadanie w Trójce, a my za chwilkę będziemy rozmawiać nie o psach, a o hipopotamach. Dziękuję. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Raz mocny bas, szybki pląd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć: tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Kiedy i Najpierw Tajlandia, potem Azja, a teraz Europa i Stany Zjednoczone. Świat oszalał na punkcie wieprzowego klopsika. Nie chodzi jednak o potrawę, ale o niedawno urodzoną samiczkę hipopotamka karłowatego. Za sprawą mediów społecznościowych to urocze zwierzątko stało się najpierw internetową sensacją, potem popularnym memem, a teraz ma już własną cyfrową walutę. O co w tym wszystkim chodzi, wyjaśni Michał Strzałkowski. Trzeba przyznać, że 3-miesięczna hipopotamka karłowata jest urocza. Na jednym zdjęciu ziewa, na innym siedzi w ogromnej misce pełnej warzyw, jakie na kolację dostanie jej mama, a na jeszcze innym łapie bezzębnym pyszczkiem swojego opiekuna za nogę. Mu Teng, bo tak nazywa się zwierzątko, przyciąga do ogrodu zoologicznego w mieście Sriracha, niedaleko słynnego kurortu Pattaya nad Zatoką Tajlandzką, mnóstwo odwiedzających. Ona jest taka słodka, mogłabym na nią patrzeć godzinami. Tak śmiesznie chodzi na swoich krótkich nóżkach. Jest taka grubiutka, ale jednak zwinna. Bardzo mi się podoba. Mówi odwiedzająca, która ma zaledwie 7 lat. Ale nawet ci dorośli, goście tajlandzkiego ogrodu zoologicznego, nie mogą oprzeć się urokowi Mu Teng. Jest piękna. Przyjechaliśmy z Bangkoku tylko po to, aby ją obejrzeć i nie żałujemy, choć trudno się było dopchać do wybiegu, żeby popatrzeć i zrobić oczywiście zdjęcie. Bo Mu Teng to prawdziwa gwiazda. Przy wybiegu hipopotamów karłowatych w zoo w Sriracha tłum jest przez cały czas. A wszystko za sprawą mediów społecznościowych. Hipopotamki karłowate bardzo rzadko rozmnażają się w niewoli, dlatego każde urodzenie się takiego zwierzęcia jest zoologicznym wydarzeniem. Ogłoszono więc głosowanie na imię dla hipopotamki. 20 tysięcy ludzi wskazało na imię Mu Teng, co znaczy skacząca świnka, ale jeśli przeczytać to jako jedno słowo, Mu Teng, będzie ono znaczyć wieprzowy klopsik. Po tym głosowaniu na instagramowym profilu Zoo w Sriracha zaczęło się więc pojawiać mnóstwo zdjęć Mu Teng, która we wrześniu w wieku 2 miesięcy mogła się już oficjalnie pokazać światu. Autorem tych zdjęć jest opiekun hipopotamów karłowatych, Atafon Nandi. Myślę, że Mu Teng nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką stała się sensacją. Dla niej to zupełnie normalne, że codziennie przychodzą ją podziwiać tłumy. Nic sobie z tego nie robi. Natomiast jej mama nie bardzo to chyba lubi. Dla niej to coś nowego i dziwnego. Atafon Nundi okazał się nie tylko zdolnym, ale też pomysłowym fotografem. Zdjęcie, jakie robił Mu Teng, szybko stały się popularne. A gdy reportaż o hipopotamce karłowatej zrobił korespondent japońskiej telewizji, na jej punkcie oszaleli też Japończycy. Po nich przyszedł czas na Chińczyków i Koreańczyków, a potem na cały świat. Zoo w Sriracha odwiedzają już turyści z całej Azji Wschodniej. Musiałam przyjechać zobaczyć Mu Teng na własne oczy. Ona jest przesłodka, tak jak obejrzeć gwiazdę kina albo muzyki pop. Naprawdę się wzruszyła. Mówi turystka japońska, a Zoo w Sriracha zarabia na takich turystach krocie. Koszulki, kubeczki czy breloczki sprzedają się w każdej ilości. Chętnych do zarobku jest zresztą więcej. Stworzono już na przykład nową cyfrową walutę inspirowaną tajlandzką hipopotamką. Jedna z sieci kosmetycznych wypuściła też serię produktów nawiązujących do Mu Teng. Z kolei pewna firma odzieżowa stworzyła kolekcję ubrań z wizerunkiem słynnego zwierzątka. A obrońcy przyrody mają nadzieję, że uda się zwrócić uwagę na to, że hipopotamki karłowate są gatunkiem zagrożonym. Żyją dziko już tylko w kilku miejscach Afryki Zachodniej. W Sierra Leone, Liberii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Nigerii. Ich liczebność to tylko nie więcej niż około 2,5 tysiąca sztuk. A żeby zobaczyć małego hipopotamka karłowatego, nie trzeba wcale jechać do Tajlandii. W czerwcu tego roku samczyk tego gatunku urodził się bowiem w zoo, w Łodzi. Boguś, bo tak nazwano polskiego hipopotamka, jest więc tylko o miesiąc starszy i nie mniej uroczy, co tajlandzka Mu Teng. Kończymy to nasze poranne spotkanie. Michał Jakubik, Marcin Walter, Stanisław Perzyna i mówiąca te słowa Monika Suszek. Kłaniamy się i życzymy dobrego dnia.